گلهای تازه، برنامه شماره 33، با همکاری هنرمندان ایرج، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی، جهانگیر ملک. شعرهای متن برنامه از فروغی. گوینده فخری نیکزاد. صدا بردار محمد جهانفرد. تا به جفایت خوشم ترک جفا کرده ای، این روش تازه را تازه بنا کرده ای. من ز لبت صد هزار بوسه طلب داشتم، هر چه به من داده ای وام ادا کرده ای. ز دست رقیب ساغر می خورده ای، من به خطا رفته ام یا تو خطا کرده ای؟ خوش آن که حلقه های سر زلف وا کنی، دیوانگان سلسله ات را رها کنی. کار جنون ما به تماشا کشیده است، یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. تو عهد کرده ای که نشانی به خون مرا، من جهد می کنم که به عهدت وفا کنی. کی در انتظار قیامت توان نشست؟ تا کی در انتظار قیامت توان نشست؟ برخیز تا هزار قیامت بپا کنی. Thank you. خوش آن که حلقه های سر زلف وا کنی، دیوانگان سلسله ات را رها کنی. خوش آن که حلقه‌های سر زلف وا کنی، دیوانگان سلسلت را کنی. امان آجا تماشا کشیدم است، یعنی تو هم بیا که تا تماشای ما کنی جو thank you. محبوب من کی در انتظار قیامت توان نشست، برخیز تا هزار قیامت بپا کنی. دانی که چیست حاصل انجام عاشقی؟ جانانه را ببینی و جان را فدا کنی. Thank you. دانی که چیست حاصل انجام عاشقی؟ جانانه را ببینی و جان را فدا کنی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 33 بود که در سگاه اجرا شد.